okazja. Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 4 lutego, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Szczepienia pierwszej grupy nauczycieli, czyli tych, którzy uczą teraz w szkołach, mają się zakończyć do końca lutego, informuje o tym szef Kancelarii Premiera. Projekt ustawy wprowadzający krajową sieć onkologiczną ma być gotowy do końca marca, zapowiedział to minister zdrowia. Silny mróz spodziewany jest tej nocy, wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Do końca lutego mają się zakończyć szczepienia pierwszej grupy nauczycieli. Chodzi o tych pracowników szkół, przedszkoli i żłobków, którzy uczą obecnie w trybie stacjonarnym. 6 lutego trafi do Polski pierwszych 120 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca, a następnie do końca lutego dostarczonych ma być około 1 000 000 sztuk tej szczepionki, mówił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Za tydzień, w piątek, odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1C. Następnie szczepieni będą przedstawiciele najważniejszych dla funkcjonowania państwa służb, jak policjanci, ratownicy czy strażacy. Do końca marca ma być gotowy projekt ustawy wprowadzający krajową sieć onkologiczną, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu razem z premierem Mateuszem Morawieckim omawiali ten temat z Krajową Radą do Spraw Onkologii podczas wizyty w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Agnieszka Jasik. Krajowa sieć onkologiczna ma zdecydowanie poprawić jakość leczenia pacjentów z nowotworami na wszystkich etapach tego procesu, mówił premier Mateusz Morawiecki. Profilaktyka jest absolutnie kluczowa, ale później cała diagnostyka, proces terapii i na koniec rehabilitacja wszystkich rodzajów nowotworów i stanu pacjenta. W każdym województwie będzie ośrodek koordynujący, zapowiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, a każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora nadzorującego wszystkie etapy leczenia. Tutaj się zdecydowaliśmy, że jeden koordynator w tych ośrodkach będzie miał maksimum 40 pacjentów, tak żeby mógł rzeczywiście poświęcić każdemu z nich wystarczającą ilość czasu. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej miałaby wejść w życie od początku przyszłego roku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem. W związku z tym na dzisiejszą noc zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Suwalszczyzny i północno-wschodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Synoptyk MGW Ewa Łapińska mówi, że w tej części kraju temperatury mogą spaść do kilkunastu stopni poniżej zera. Dzisiejszej nocy z północy, z północnego wschodu nad Polskę napłynie bardzo mroźna arktyczna masa powietrza, która spowoduje, że temperatura na Suwalszczyźnie, na Warmii i Mazurach spadnie miejscami nawet do minus 15 stopni. W nocy również w centrum będzie mroźno, około minus 10. Na południu kraju będzie nieco cieplej, około 0, minus 1 stopnia, ale tutaj też wystąpią opady śniegu. Nie będą to bardzo intensywne opady śniegu, ale troszeczkę popruszy. Dla południowej Polski, od Dolnego Śląska po Podkarpacie, a także Lubelszczyznę i południową część Mazowsza wydane zostało natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia w związku z oblodzeniami. O sytuacji na drogach na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców można słuchać poprzez stronę internetową, bezpłatną aplikację lub odbiorniki TAP+. Minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik poinformował, że cierpiący na autyzm 8-letni Martin den Hertog na razie nie zostanie wydany Holandii. 8-latek to syn małżeństwa rosyjsko-australijskiego, które uciekło z Holandii do Polski i poprosiło o azyl. Minister Michał Wójcik wyjaśnił, że decyzję w tej sprawie podjął sąd. Zastrzegł jednak, że sprawa nie jest jeszcze zakończona. Dlatego, że to postanowienie zostało wydane w trybie zabezpieczenia, a więc do czasu rozstrzygnięcia apelacji dziecko ma pozostać na terytorium Polski, dlatego że sąd tak zdecydował, natomiast jest to zabezpieczenie tylko, więc rozstrzygnięcie ostateczne będzie dopiero wówczas, jeżeli zostanie rozstrzygnięta apelacja. Chłopiec został rozdzielony z rodziną w Holandii w 2018 roku, po tym jak m.in. sąsiad poinformował służby społeczne, że dziecko krzyczy. Rodzicom początkowo na rok zabroniono kontaktu z chłopcem. W lutym zeszłego roku małżeństwo wraz z dzieckiem uciekło do Polski. Strona holenderska oskarżyła ich o rodzicielskie uprowadzenie i wydała za nimi europejski nakaz aresztowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Harrison, Greta Van Fleet. 16 minut po godzinie 18. Zaszczepieni. To nowa aplikacja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia. Program, dzięki któremu każdy będzie mógł sprawdzić, czy osoba, która twierdzi, że przyjęła już dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, faktycznie to zrobiła. Nowa aplikacja z pewnością będzie pomocna, na przykład przy wyjazdach zagranicznych, ale budzi również obawy, o czym Monika Suszek. Aplikacja ma przede wszystkim ułatwić weryfikację. Po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki będziemy mogli wygenerować specjalny kod QR, w którym zapisana jest informacja o przebytym szczepieniu. Informacje o tym można przechowywać w nowo powstałej aplikacji Zaszczepieni lub w znanym już programie M-Obywatel, mówi Joanna Dębek z Departamentu Polityki Cyfrowej Kancelarii Premiera. Wkrótce w M-Obywatelu pojawi się także zaświadczenie o zaszczepieniu. To będzie kod QR. A do czego taki kod może nam się przydać? Przede wszystkim jest to dokument. W tym momencie nie mamy określonych sytuacji, w których taki kod się może przydać, więc aby mieć to w jednym miejscu, nie musieć mieć tego w papierze, będzie to także można trzymać w aplikacji M-Obywatel. Takie aplikacje ze specjalnym kodem weryfikującym pojawiają się w większości krajów unijnych i nie tylko. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych pracuje nad swoją wersją aplikacji Travel Pass. Znajdą się tam informacje o rezultatach testów na koronawirusa, ewentualne potwierdzenie informacji o zaszczepieniu się, reguły i restrykcje wjazdowe do danego kraju. Pojawiają się jednak obawy, czy aplikacje nie są wstępem do stworzenia tak zwanego paszportu covidowego. Skorzystałby pan z aplikacji, żeby powiedzieć tak, jestem zaszczepiony? Nie. A dlaczego nie? Bo to jest właśnie inwigilacja. Myślę, że do szczepionek to życie nas musi, ale znowu nawiązując do RODO, w jaki sposób dany przedstawiciel, czy biura podróży, czy lotnisko mogą nas sprawdzić, czy my jesteśmy zaszczepieni. To jest dana wrażliwa. Jednak będziemy do tego zmuszeni, żeby to okazywać. Tylko wtedy jak to rozwiążą prawnie? Być może obawy nie są wyssane z palca. Zwłaszcza, że kwestia udogodnień dla zaszczepionych, na przykład łatwiejszych podróży, pojawiła się pod koniec stycznia podczas spotkania szefów unijnych krajów. Jedną z propozycji złożoną przez Grecję i Maltę było wprowadzenie ogólnounijnego świadectwa szczepień przeciwko COVID-19, zapewniającego obywatelom, którzy zostali zaszczepieni, swobodnego prawa do podróżowania po Unii bez ograniczeń. Sprawę skomentował minister spraw zagranicznych Luksemburgu Jean Asselborn. Musimy rozróżnić między świadectwem szczepień i informacją o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, a pomysłem, by osoby zaszczepione mogły bez przeszkód podróżować po terenie Unii Europejskiej. My, rząd luksemburski, mamy co do tego zastrzeżenia. Uważamy, że takie podejście można by było przyjąć dopiero wtedy, gdyby każdy miał szansę się zaszczepić. W tej chwili byłoby to dyskryminujące i dlatego nie jest zalecane. Ostatecznie kraje Unii Europejskiej przyjęły wspólne wytyczne dotyczące zaświadczeń o szczepieniach, które mają być wzajemnie honorowane i służyć jedynie do celów medycznych. Sprawdziliśmy, aplikacja jest już dostępna. Jeśli ktoś ma ochotę, może sobie ściągnąć i zainstalować na swoim telefonie. Monika Suszek zbierała te wszystkie informacje. Koteluk. Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po godzinie 18. Jeśli spytaliby państwo, gdzie na świecie sytuacja epidemiczna jest najbardziej dramatyczna, to odpowiedź brzmi Brazylia. Brazylia przechodzi właśnie drugą falę zakażeń koronawirusem. Od ponad tygodnia każdego dnia umiera tam ponad 1000 osób. Już w ubiegłym roku kraj był jednym z najdotkliwiej dotkniętych pandemią, a wiele wskazuje na to, że druga fala będzie jeszcze bardziej tragiczna niż pierwsza. Do tej pory na COVID-19 w Brazylii zmarło 226 tysięcy osób, a łączna liczba zakażeń to ponad 9 milionów. W szczególny sposób wirus dotyka lekarzy i pielęgniarki w Brazylii. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Christiani to jedna z 9 milionów zakażonych koronawirusem w Brazylii. Byłam pewna, że umrę. Miałam wiele złych momentów. To okropny wirus. Wieczorem rozmawiasz z drugą osobą w tym samym łóżku, po czym rano budzisz się i nie możesz oddychać. W brazylijskich szpitalach nie ma miejsc dla nowych chorych, a lekarze muszą podejmować trudne decyzje. Dzwoniliśmy po karetkę. Okazało się, że nie ma dokąd zabrać tego pacjenta. W całym kraju nie było już ani jednego wolnego respiratora. Nie mogliśmy zrobić dla tej osoby nic. Mówi Sergio, jeden z brazylijskich lekarzy z miasta Fortaleza na północy kraju. Najgorsza sytuacja jest teraz w regionie Amazonas, gdzie w szpitalach dawno już skończył się tlen, a jego zapasy kupowane są na czarnym rynku bądź dowożone z upadłej Wenezueli. Tłumy Brazylijczyków wychodziły w ostatnich dniach na ulice największych miast, by domagać się dymisji prezydenta kraju. Jair Bolsonaro sam przeszedł koronawirusa, ale wciąż bagatelizuje powagę sytuacji. Jego administracja jest oskarżana o gigantyczne zaniedbania. Dopiero niedawno w Brazylii ruszyły szczepienia. Lekarze podkreślają jednak, że winni są też sami Brazylijczycy. Ludzie pytają, dlaczego mają nosić maski czy myć ręce? Dlaczego nie ma odwiedzin w szpitalach? Dlaczego pacjent jest pod respiratorem? Mówi Pamela ze szpitala w Fortaleza. Sytuacja odbija się też na samych lekarzach i pielęgniarkach. Mam wielu kolegów, którzy musieli pójść do psychiatry. Ja także odczuwam ogromny niepokój i musiałem udać się do innego lekarza. Musiałem zażywać leki. To jest dla nas naprawdę bardzo trudne. Podkreśla Sergio, lekarz z Fortalecy. Medycy spotykają się też często z niechęcią, a nawet hejtem w sieci. Właśnie dlatego Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża rozpoczął kampanię wsparcia dla brazylijskich medyków. Chcemy docenić profesjonalizm pracowników służby zdrowia, którzy każdego dnia odgrywają niezwykłą rolę w walce z pandemią. Podkreśla Livia Szwung, koordynatorka kampanii ICRC. Szacuje się, że w Brazylii co najmniej kilkadziesiąt tysięcy zakażonych to pracownicy służby zdrowia. Sytuację epidemiczną w Brazylii przybliżał państwu Wojciech Cegielski.

Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. To jeszcze raz za 25 minut już godzina 19. Wiktor Legowicz. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. I zaczynamy. Beata Płomecka w Brukseli, Andrzej Sadowski, ekonomista, prezydent Centrum imienia Adama Smitha w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Mamy najnowsze dane o bezrobociu w krajach Unii. Beato, bardzo zróżnicowane są, prawda? Tak, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to jest, no już od prawie roku utrzymuje jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii. Te dane najnowsze, które podał Eurostat, to są za grudzień i z nich wynika, że wtedy w Polsce bezrobocie wyniosło 3,3%. Zastrzeżenie oczywiście, że te dane Eurostatu różnią się od danych podawanych przez GUS, bo inna jest metodologia liczenia. Zawsze to trzeba podkreślić. Niezmiennie na pierwszym miejscu są Czechy, bezrobocie 3,1%. I ja mówię, że te dane dotyczące Polski nie zmieniły się, ponieważ przejrzałam sobie dane Eurostatu, także sięgnęłam do grudnia 2019 roku i wtedy z tych danych wynikało, że pracy nie miało 2,9% Polaków, więc ten wskaźnik zaledwie wzrósł o 0,4 punktu procentowego. Za Polską i Czechami na trzecim miejscu jest jeszcze Holandia, tak wynika z tych najnowszych danych, tam 3,9% to jest wskaźnik bezrobocia. Natomiast jeśli chodzi o najgorszą sytuację... Na Włochy, tak? Pod tym względem jest wciąż Grecja, chociaż tutaj dane, którymi dysponuje Eurostat, są z października, ale wtedy też był to najwyższy wskaźnik w całej Unii. Natomiast za Grecją wtedy to było 16,6%, za Grecją Hiszpania. I tutaj w grudniu w pracy nie miało w Hiszpanii 16,2% obywateli, natomiast jeszcze jest tylko jeden kraj z dwucyfrowym bezrobociem i to jest Litwa, nieco ponad 10%. W całej Unii 7,5% Europejczyków nie miało pracy, to jest w sumie 16 milionów osób, w Eurolandzie 13,5 miliona. Panie Andrzeju, trzeba zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, w Polsce system zasiłków dla bezrobotnych jest tak mało atrakcyjny, że jednak skłania ludzi do poszukiwania pracy i praca jest lepszą alternatywą niż bycie na zasiłku, jak to jest w dużej części krajów Unii Europejskiej. Stąd jak zauważymy kierunki migracji osób z różnych odległych krajów, to wybierają te, których właśnie poziom zasiłków i tak zwanego socjalu i różnych możliwości życia bez pracy jest znacznie większy niż w naszej ojczyźnie. Oraz warto też odnotować, że ten niski poziom statystycznego, podkreślam, bezrobocia, jest też związany z tym, co kiedyś w raporcie Deutsche Banku się pojawiło, że kraje takie jak Polska mają ciągle duży udział w szarej strefy, która jest też takim naturalnym amortyzatorem w czasach kryzysu, gdzie jest praca. Stąd na koniec dnia wyglądamy właśnie i ostajemy na tle innych krajów Unii Europejskiej. Ponad 4 miliardy euro w formie pożyczki dostaniemy na ochronę miejsc pracy, prawda? To jest informacja tak podana przez Komisję Europejską. Pierwsza transza w tym roku, bo w sumie czwarta od jesieni. Przypomnę, to jest tego programu na wspierającego miejsca pracy zagrożone pandemią. Program nazywa się SURE, czyli po angielsku pewny. Wyniesie cały ten program dla Polski, wsparcie z tego programu dla Polski wyniesie 11 miliardów. 200 milionów, natomiast teraz Komisja Europejska rzeczywiście poinformowała o przekazaniu 4 miliardów w formie tanich pożyczek, bo to nie są darowane pieniądze, to są pożyczki. W sumie Komisja Europejska już wypłaciła ponad 53 miliardy. Całość dla 14 krajów, które z niego skorzystają, to jest 100 miliardów euro i powiedzmy to są pieniądze pożyczane przez unijne instytucje na rynkach finansowych pod gwarancję ze strony wszystkich państw członkowskich. To są tak zgromadzone pieniądze. Ten instrument został dosyć wcześnie skonstruowany, jeszcze zanim było porozumienie w sprawie oczywiście unijnego budżetu i funduszu odbudowy, to jeszcze wcześniej to był ten jeden z trzech takich instrumentów wspierających zagrożone miejsca pracy. Potocznie to się mówi ubezpieczenie od bezrobocia. To są pieniądze, które te pożyczki, jak mówi komisja, mają pomóc krajom, żeby poradziły sobie z tym nagłym wzrostem wydatków publicznych, ale przy zachowaniu zatrudnienia. Przydadzą się na pewno. A teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Kuba Witkowski. Na początek gazety hiszpańskie i francuskie, zarówno El País, El Mundo, jak i La Croix zajmują się wynikami europejskiej gospodarki. Oczywiście mowa tu o minionym, feralnym, ba, na wskroś pandemicznym roku 2020. Gospodarka unijna spadła o 6,4%, a w strefie euro aż o 6,8% lamentują Hiszpanie i Francuzi. W Hiszpanii PKB spadło aż o 11%, co jest najgorszym wynikiem od czasów wojennej zawieruchy. Gospodarka francuska ma się tylko trochę lepiej. Tam odnotowano spadek o 8,3%. Dla porównania Włochy zaliczyły zjazd na poziomie niespełna 9%, a Niemcy o 5%. Jak pisze El País, w Hiszpanii to był czarny rok, między innymi dla turystyki. Do kraju przyjechało o 77% mniej turystów niż wcześniej. Szacuje się, że sektor stracił nawet 20 miliardów euro. We Francji kryzys dotknął nawet branży ubezpieczeń, o czym wspomina La Croix. Strata na samych ubezpieczeniach na życie to 6,5 miliarda euro. Nie dziwi więc, że zewsząd słychać głosy niezadowolenia. Prezes banku Santander, Anna Botin, poprosiła nawet o bezpośrednią pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych. Hiszpania jest jednym z tych krajów, który udzielił najmniejszej pomocy własnej gospodarce, zwraca uwagę szefowa banku. I ma rację. Według Europejskiego Banku Centralnego Hiszpania jest tym krajem strefy euro, który w zeszłym roku najmniej wyłożył na przezwyciężenie kryzysu. Bank oszacował hiszpańską pomoc na 1,3% PKB. Dla porównania średnia dla strefy euro to 4%. Podobne głosy słychać też we Francji. W notatce francuskiego Obserwatorium Koniunktury Gospodarczej zasugerowano, że państwo francuskie nie ma co się oglądać za siebie i musi pożyczyć dodatkowe 100 miliardów euro, po to, by ożywienie gospodarki nabrało tempa. Na kłopoty Francji wynikające z kryzysu epidemicznego nakłada się też Brexit i jego skutki. O skutkach Brexitu informuje też serwis Euronet Plus, który donosi o kłopotach sadowników z Rumunii. Co jeszcze w prasie europejskiej? Gospodarskie Nowiny piszą o czeskim boomie na kosmetyki z internetu. Znany sklep Notino zarobił w zeszłym roku rekordowe 14,5 miliarda koron. Dla porównania rok wcześniej sklep miał obroty na poziomie niespełna 10 miliardów. Tymczasem szwedzki Dagens Nyheter pisze o bardzo ciekawym zagadnieniu, ale w sklepach stacjonarnych. Szwedzi bowiem coraz częściej spotykają się na sklepowych półkach z elektronicznymi wyświetlaczami cen. To nie tylko wygodne dla personelu, ale i korzystne dla samych właścicieli. W przyszłości ceny będą się bowiem zmieniały w jednej chwili, nawet kilka razy dziennie, w zależności od popytu, pory dnia, czy nawet kalendarza pobliskich imprez. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Teraz następny temat, mianowicie czy Unia wprowadzi sankcje wobec Rosji? Panie Andrzeju. No, prowadzę już od lat z bardzo miernym skutkiem, zwłaszcza że lider Unii Europejskiej, czyli Niemcy, są bardzo mocno uwikłane w różne procesy inwestycyjne z Rosją, stąd te sankcje mają czasami właśnie taki bardzo tylko deklaratywny charakter, a nigdy nie dochodzi do realizacji. Już prędzej sankcje amerykańskie są w stanie, jakby spowalniały pewne procesy inwestycyjne ze strony Rosji, niż europejskie jako takie. No, należałoby jednak mimo wszystko przypomnieć, że w połowie 2014 roku sankcje po raz pierwszy Unia Europejska jednak wprowadziła gospodarcze wobec Rosji. One obowiązują, są co pół roku przedłużane i one w jakimś stopniu utrudniły jednak życie. Nie zablokowały wymiany handlowej na tyle, ani gospodarki rosyjskiej, żeby Władimir Putin zmienił oczywiście postępowanie i przestrzegał międzynarodowego prawa. Niemniej jednak są one w jakiś sposób dotkliwe dla Rosji, a przy przedłużaniu co pół roku to akurat z tego, co ja obserwuję, a dosyć uważnie się temu przyglądam co pół roku, to problemy są z Włochami, czasami z Węgrami, kiedy przychodzi do jednomyślności przy przedłużaniu sankcji, więc to są akurat te dwa kraje głównie, które do tej pory robiły problemy i które mówiły, że należałoby złagodzić sankcje. Francja także, że należałoby złagodzić te sankcje, bądź w ogóle je zawiesić, bo cierpią przede wszystkim europejskie firmy. To tyle, jeśli chodzi o te sankcje już istniejące. Natomiast te wobec tego, co dzieje się teraz w Rosji w związku z Aleksiejem Nawalnym, no są już dyskusje, z tego co ja wiem, są prowadzone. Na razie jeszcze niewiele z nich wynika, ale jeżeli te sankcje będą, zresztą przypomnę, Polska i kraje bałtyckie już mówiły w ubiegłym tygodniu, że trzeba nałożyć sankcje, padła decyzja większością głosów, że na ten temat dopiero ministrowie spraw zagranicznych będą dyskutować 22 lutego po wizycie nieszczęsnej, wizycie szefa unijnej dyplomacji w Moskwie, która właśnie się ma rozpoczynać. Josep Borrell, tak, właśnie rozpoczyna tę wizytę. Mówię nieszczęsna, bo tu akurat zgoda co do ludzi, którzy nie mają złudzeń, jest taka, że to nie jest dobry czas, moment, to nie jest teraz. Na tego typu wizyty Josep Borrell powinien jednak ją przełożyć, trzymać się z tym wyjazdem. Natomiast zapadła jednak decyzja, że po jego powrocie zacznie się dyskusja o sankcjach raczej dyplomatycznych. Tu myślę, że może pojawić się jakiś pomysł, żeby uderzyć w końcu w rosyjskich oligarchów, którzy finansują reżim Putina. Wątpię, czy decyzje będą zapadać szybko. Na pewno Unia skorzysta z tego reżimu sankcyjnego dotyczącego, nakładanego za łamanie praw człowieka. Ten reżim jest wzorowany na amerykańskiej ustawie Magnickiego. Z oczywistych względów tak się nie nazywa. Z oczywistych względów, bo niektóre kraje uważały, że to jest zbyt oczywiste nawiązanie do Rosji. Zatem to jest reżim sankcyjny za łamanie praw człowieka i tutaj myślę, że kraje członkowskie będą sięgały po ten zestaw sankcji. Natomiast nie brak głosów niezależnych ekspertów krajów, tych, które właśnie nie mają złudzeń co do Rosji, że jednak może należałoby pomyśleć o zaostrzeniu tych sankcji gospodarczych, że może na przykład te sankcje handlowe powinny obejmować embargo na główny eksport rosyjski na unijny rynek, czyli towary takie jak stal, czy produkty stalowe, czy węgiel, czy produkty chemiczne, czy nawozy, ale myślę, że akurat co do tych sankcji to zgody, jednomyślności nie będzie. Już nie wspominam o tej opcji nuklearnej, też są takie propozycje, nie dziś, nie po raz pierwszy, bo od kilku lat odcięcie Rosji od systemu SWIFT, czyli tego globalnego systemu rozliczeń finansowych, ale na to na pewno zgody nie będzie wśród krajów członkowskich. Przypomnijmy jeszcze może, że w kwestiach Ukrainy, którą Rosja w części okupuje, te sankcje też okazały się być nader symboliczne i nie przeszkadza to w utrwalaniu tego stanu rzeczy. Także sankcje sankcjami, a jak widać praktyka Rosji postępuje i jakby Rosja się nie wycofuje ze wcześniej zajętych pozycji i kontynuujemy i kontynuowana jest jednak ta strategiczna inwestycja, przeciwko której polski rząd wielokrotnie na forum Unii występował, czyli Nord Stream 2, gdzie jednak interesy niektórych krajów Unii Europejskiej są sprzeczne z deklarowanymi czasami chęcią podtrzymania tych sankcji wobec Rosji. Tak jak powiedziałam, po aneksji Krymu właśnie te sankcje gospodarcze zostały nałożone w połowie 2014 roku i tak jak rzeczywiście powiedziałam, nie są one, nie zablokowały rosyjskiej gospodarki, nie były na tyle szkodzące, żeby Władimir Putin zmienił swoje postępowanie, ale były kąsające i teraz jeżeli dodamy jeszcze do tego amerykańskie sankcje na Nord Stream 2, jeżeli dodamy do tego jeszcze rozszerzenie amerykańskich sankcji, jeśli dodamy do tego unijną dyrektywę gazową znowelizowaną, nie zapominajmy o tym, no to wspomniane przez pana Nord Stream 2 być może jednak ukończone nie zostanie, chociaż oczywiście musimy poczekać. Natomiast czarne chmury zawisły nad tą inwestycją, ale akurat rzeczywiście nie jest to, nie była to inicjatywa Unii Europejskiej, ale nie deprecjonowałabym jednak mimo wszystko sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Teraz temat wielokrotnie odkładany. Mianowicie, co zawiera porozumienie Unii z Chinami, Beato? To jest umowa, łatwiej powiedzieć, jakie są cele tej umowy inwestycyjnej, aniżeli co, bo nie wiadomo, czy uda się zrealizować. Na pewno Ta umowa w założeniu ma poprawić dostęp unijnych inwestorów do chińskiego rynku w sektorze samochodowym, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, transportowych, inżynieryjnych i w budownictwie. To teoria. To teoria. Natomiast wielu ekspertów mówi, że tak naprawdę ta umowa inwestycyjna to jest wielki błąd Unii Europejskiej, że po pierwsze na pewno nie uda się tego dostępu poprawić, że Unia Europejska zrezygnowała tak naprawdę z narzędzia nacisku, jakim były negocjacje nad tą umową, bo Chinom bardzo na tej umowie zależało i niektórzy uważają, że ten pośpiech był niepotrzebny. Pośpiech był z powodu Niemiec, które w tamtym półroczu w drugiej połowie kierowały pracami Unii i rzeczywiście to one naciskały, żeby sfinalizować tę umowę inwestycyjną, żeby ją podpisać po 7 latach negocjacji tylko dlatego, żeby biznes niemiecki miał lepszy dostęp do chińskiego rynku. Natomiast niewielu ekspertów i wiele krajów, w tym Polska, miało zastrzeżenie, że należało jednak mimo wszystko te negocjacje jeszcze prowadzić, bo nie było żadnego powodu, dla którego te negocjacje były kończone. Już pomijam fakt, że nie konsultowano tej umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Tylko dodam, że ta umowa niestety została przyjęta przy głębokiej asymetrii praw i obowiązków strony chińskiej i europejskiej. De facto jest elementem wasalizacji Unii Europejskiej przed Chinami, a w międzyczasie prowadzone były negocjacje z Indiami, które nie zostały sfinalizowane, bo dzięki sfinalizacji rozmów z Indiami mogłaby być zachowana jakaś równowaga, a nie jest. Jeszcze powrócimy. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Andrzej Sadowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. House in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, who you, who I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away.